quando non sai un'idea calchera. Non fai molto frio ainda, che cai un leve orvaglio, alguna sente cammina pola rua, moitos ainda están no trabajo, moitos ainda buscando trabajo. O se non apetece tomalo a semella que o tempo faise máis lento, fumar un peta, os pensamentos fianse coma hebras, co fume na miña testa, nesta época na que vives e a correr, en onde terse a pensar, insertado nunha sociedade superficial, que ten por meta aparentar sen pensar, fascinados colas novidades comerciais, cargados de ego soberbia, e ollando pra rúa, aquí sentado, aquí ao meu lado, nos hallos e si que non tomen este recurso, aquí sentado, aquí ao meu lado. Pautas de comportamento e ideas danos así que controlanos por non estar atentos ao que percibimos, ao que nos rodea, e as xentes non se preocupan, só queremos vivir programados como máquinas, vivimos baixo establecido facendo que supon ser a felicidade, pensando que todos opinamos.